کار گیا مانگ وے خلق گل دے داسے تڑ دے شے دے داسے دا وجہ خبر ہے آزادی دا آزاد آزادی صرف دا آیا شہید بل اے سید آزادی نشتے دا وجہ خبر ہے خدا جدا سے ینگ ایج کے کم عمر کے الگو او دا سے کلاو کلاو چیرے دا آغا دے پاگا معاشرہ بانی رالے کلاو کلاو او دیر کلاو خبرم ماتے ویچے دیر زیاد چیدنو لگا تنگ بشی جی پریشان بشی غزائی تے اسلام دا درا چاو گورا اللہ و این اللہ کان علیمن یکینا اللہ تعالی دے پویا حکیم حکمت والا اللہ حکیم دے گا نا دا اللہ ری حکم دے حکمت مطابق پئی گا نا تس لواز در دی نا زمان لواز نا در دی تس پیوے جی اس ور بسے بل کے سمد میراث خورو ذکر کئی دا خود مور اپلار او دا اولاد خبر آوا اس ور بسے دا خوے او دا خاوند میراث خبر کئی اللہ ویو لکم نصف ما ترکا ازواجکم اوستاز دا پارانی میسلا فاکی جبری دی بی بیان استاسو اللہم یکل لہن ولد کچری نوی دی دا بی بیانو استاسو اولاد یو خزم رشوا دا آغی میراس کی میراس خورو کی دا آغی خاون انور دا آغی لطرز آمن دا پادشو اس دا آغی طول مال اولاد نو دا آغی طول مال با پا نیمه تقسیم شی نیمه ایسا با دی خاون تا ملو شی او نیمه ایسا دا دی نور جایز ورسا چی دی میراس خوارا آغی دا ملو شی او نیمه با دی خاون تا ملو شی چه اولاد نوی چه اولاد نوی پا دای صورت که اس اللہ وی فا این کان لہو ولد لہن ولدن کچری وید دغی بی بیانوستاسو اولادو مرشوا اولادی اون پادشو خواهن اون پادشو میراث خورو که نو اللہ وی بلکم رو بغو نوستاسو دپارا سلورما ایسا دا اس اگورا اغنیمی پا دو تقسیم کرکنا چه اولادی نو میراث خورو که خواهن دو نور ورساو لگر دیرونو نور ورسایو نو ټول مال بچی دینو آغا با پا نیمه تقسیم شی نیمه بدا خاون شی نیمه بدا نور وارسانو شی اوز دی اولادو نو چه اولادی ہو نو بیا با دست کارکی گی چه بیا دا داغا نیمه پا دو تقسیم کی نو سیمه شوا سلورمه شوا کانا یاو دی پا دو تقسیم کلا نیمه شوا آغا نیمه دی پا دو تقسیم کلا نو سلورمه شوا سلورمه ایسا شوا او دا دری سیبر دے اولاد تا ملاوش خوشوئی دری سیبر اولاد تا ملاوش اللہ رب لدت وی من بعد وصیتن پس دادا کولو دو وصیتن یوسینا بیا او دین چو وصیت کئی دا زنانا دا بی بیان استاسو پاقی بانی یا پس دادا کولو دو کرزنا وصیت چه آغی کم کرده ده پا دره مجلسه که با داغی نا آغا دا کی او بیا داغی دا مال نا داغی دا ترکی نا با آغا وز آغی بانی کم کرده چون آغا با دینا دا کی اس اللہ رب العزت فرمائی فا انکان لکم ولدون کچه ولون الربو او دی زنان اولا دی بی بیانو استاسو لراسل و رمائی صدا مما ترکتم داغنا چی تاسو پریدی ایلم یکل لکم ولد کچرینو استاسو اولاد سڑه مرش اولاد نو و میراز خورو که خدا پادشوا او نور میراز خورا پادشو او سا آغا ایسا دادا خزی رسی دا خاون با اسم میراس که کما چه دا خاون رسی دلا دا خزی پا میراس که پا دادی صورت بانی کلا چه داغی اولاد وو نغیر سیمه و خاون دا سیمه ملاوی دا بیا سلورمه سلورمه چه دا خاون اولاد نوی او مرش کنده دی نپادشوه او نور میراث خواره پادی شو اولاد نو خپل بیا با مال سلور سی شی سلورم با دی خرید ملاو شی دی کند دا او دی ادری سی با چی رینو دا با نور میرا خوارو تا دا غا ملاو شی دا غا چی کم نور میرا خواره دی اغیی تو ملاو شی اولاد نو کنا نو اللہ وی فا این کان لکم ولدون کچری اوستاس و اولاد اوس نقصان داره دا غا کندی پیسا کی نقصان آل دی نقصان را غلیو د سړی په حصہ کې د نیمه نه سلورمه تا ځکه چې هغه نیمه په دو تقسیم کړه او سلورمه چې په دو تقسیم کې نو سیمه بشي اتمه بشي اتمه بشي اوس چې کله اولاد وو د سړی الله وای فا ان کان لکم ولدون کچری وی تاسو اولاد فلهن سمنو دا غی دا پارا اتمه دا اوس دای په دو تقسیم کړه کنه څنګه چې دا خاون حساب دو تقسیم کړي وا کله چې د زنانه اولاد او دامړه شو د دې نیمه نه سلورم شو اوس دا کونډې هغه حساب چې نو دو تقسیمای کله چې د دې خاوند اولاد وو په میراث ورکې نو اول سلورم باندې چې په دوی تقسیم کړه سیم شو اته ما شو فلهن سمنو د خدای د خاوند په حساب مال کې اتمی کله چې دا هغه اولاد دی کله چې اولاد نینو بیاي سلورمه یې سمای سلورمه ځان پویا کوي په قران باندې در دې سره ورزنی ازې بیا بیا دې لوم زوم کې تاسو ته یاد شي ها زوم کې دې ته خدای ته تقسیم دا خبره چي دا د لغونه کې وخغلی او ډیر اسانه لغه کله چې سره لغونه په صحیح توجه سره چي دنه واوري مما درګتم دا غنا چې پرې دای تاسو مم با دی وصیتن پس دا دا کولو د وصیت لا تو سونا بیا چې تاسو وصیت کوي پای سرا او دین یا پس دا دا کولو د قرض نه اوس بل پالا بل زابه د ذکر کوي الله وای وای ان کان رجلل کشر او یو سړی یو رسو چې دا غنا میراث وړل شو دا غ میراث پاتې کېده میراث خور وتا ها هغه سره سو کلاله کلالتن کلالو میراثو پښتانه میراث هغه جاده وي چې اولاد ني خو په عربی کې دا میراث چې نو دا د کلاله معنی نه را ځکه چې د پښتو په اصطلاح کې میراث دغه لري چې اولاد نشته پا عربی که چکم کلاله لپد استعمال شوه ده دا دا آقا چالو پارا چه دا آقا پا میراز خورو که دا آقا نه نخکت سوک پادی شو نپور دا مور پلاری امرو نیانی که امرو اولاد امنو نسین و سیانی امنو کتا تیم سوکنو برم سوکنو سیدون پادی شو رور اخور رون اخوین دی دا پادی شو سیده که نا دیتا وی کلاله چه نه باره سپادی شوی نه گده سپادی شوی دیده کلاله وی او امراتو نه یا خضا کلاله وی یا نه سره کلاله و امرش و امیراست پادش یا خضا وی کلاله مرش و امیراست پادش اللہ وی و لهو اخون دا چه مرشوه ده او کلاله ده ده ده یورو رو پا میراست فارو گه او اختو نه یا خور وی نو الله وای بالی کل واحد منو مسدسو نو دا پارا داریو دا دیدوارو ناش پگمی سر شپگم دا وای پوشوی پا خورا شپگم دا شپگم ملاوی دا شپگم ملاوی تا صداو کوری دا صورت چه ختمی کی اخیری آیتو کوری اللہ تعالی سوی اخیر که اللہ تعالی ذکر کئی چی جید دی کلالا دا حکم را غلو دی سر دو صورت گی او دی که خوی حکم ذکر کرده دی چی رو تی نا پاتی یا خور دی پاتی دوارو تش پگمه میلائی دا سنگ چلی دل دی سوال والی یستو تو نکا تپوس کئی دی دانا دی دانا تپوس کئی کلالا بارکی قول اللہ یفتی کم فی الکلالا او آئی دیتا اللہ خبر در کئی تاسو دا جواب در کئی تاسو تا پا بارد کلالا کی این امرونا یو سڑیو علیکا چی مرشو لیسا لہو ولدن دا اولاد نو ولہو اختن دا خور وا نو ان کانت واحدتن که یو ونو پلاها نصف داغی نیمرا داغی نیمرا ولہو اختن ارد یو خور وا نو فلاها نصفو نو داغی نیمائی سلا ما ترک آغا کی چی پریدی دی آل تا سر کی سووی آل تی سووی آل تی وائی کچر دده ولہو اخن او اختن که رو ری و که خورت پاتیو پا دوار سورتونو کی فلکل واحد منو مست دوسو دا پارا دار یاد دی دوارو ناش پا گمالا ادل تی سووی چو خورت پاتی ونو نیمه سیدا سدی نیمه سیدا اوسا سڑے مرش کلالو میراث خورو کے خور پاتی وا نو دا آغی با پا طول مال کی نیمائی انیما و پنور میراث خورو کے تقسیمی کی ترز آمنو کی انور دا بزی خوشوی خوک چرے دا خور مرشو او دا کلالو او رور پا میراث خورو کے پادشو نو اللہ وی و هوا یری سوا او دا رور بے ٹول میرا سخلی دا دے دی کلالا زنانا دے با ٹول میرا سن آل دے گیوائی شپگم ہو دے ملاوی که خور دے کرور که خور دا کرور دے شپگم ہو ملاوی دل دے وائی که خور وا میرا سخورو که نو اغیت نیما اکرور و اغر ٹول میرا سچیدنو اگدار دے دا بل چاپا کی سن رسی فوشوئی این لم یکل لحول اس دل دے کے حکم دے سر کی فاین کانو اکثر امن دالے گا کچری وی دا غرونا خوین دے زیاد دے دینا دیون سیواوی دووی دریوی سلوری پنزوی شپگوی ووی ارسی چی رونا خوین دے گڑ وڑ بیاو گورا اللہ وی باہم شرکا او پی سلو سی دی ٹول پورا پورا اس داران دی پدرے مکی بیا با ٹول مال دری سی شی نو بیا چی دنو رونا خویندی ری دی نو رور اخور تا چی رور تا زر رو بای میلاوی گی نو خور تا با مزر میلاوی گی بودی ری دل دلتا که ایک نسبت دو نشتی او دا آخر که او گورا دی آخر که خبر بل شان لا اللہ وی و این که نو اخواتان کچری او رونا خویندی رجال و نسان نارینا او زنانا فاولیو ذکری مثلو حضوی لون سین نو دا پارا دا نارینا ایسا دا پا برابری دی سید دو زنانو حال دیوائی دا اریو ایسا برابر برابر دا دل دیوائی نارینا تا بدوئی سی ملاوی گی زنانا تا یو رونا خویندی چی دی ظاہران چی سڑی گوری خو دا سی خبر جیسا آخوا دی خوا دی کنا بلکل نشته بکی وی که در اردو تفسیر گورم و مترجم گورم وی مترجم گوری دیتا را بسکه پده بویگی چه استاد سانی ناس یو ماهر دو قرآن یو شیخ اغا تانی ناس منگا خو دا کال کلی یو دورهی که اصل درسون زمونگ دا غی دا چه کم شروع یو دیر بکی دا چه دا اما کما دا کم کم زاینه دا مخلوق لاغلی و ناسی و دا به اسخا گرمهی که او دا گرمی او دا تن دا برداشت کهی اللہ تعالی دا حفاظتو که دا مرکز اللہ دا متولی محفوظ ساتی دیده ای که خبر دا دا عزت مندو دا دیده ای که چه که ما خبر دا و این کان رجلون که چریو یو سره یو رسو چه دا غا میراس اوڑلشو کلالتن کلالا او امراتن یا خزا کلالوا ولو اخونا اید دا یورورو او اختنا یا خوروا فلکل واحد منو مسدسو دا پارا داریو دا دیدوارو ناش بگمائی سلا رونا خویند پا دری کسمائی یو آغا حقیقی چه آغا ویدا زما خپل رور دی خپل خور میرا ایو میرزی میرانی یوی که نوی بیا دا میرانی په دو جسمه دی، یو آغا چه پلار شریکوی مین دی جدا جدا، یا آغا پلاران جدا جدا دی یا مین مور یو دا صحیح ده کنه؟ یو زنانه دا آغا یو زای که کنده شوا دا غین اولادو، بل زای که نکاو که آغین ام اولاد دی، او دیدوارون اولاد دی کنه، مور یو دا پلاران جدا جدا دی، دا دای دا چراله دا دا موری سراله دا دا موری سراله دا مور ایسا که بیادا نیشته چه رور تا بدوی سی ملاوی یو خور تا یو دا مور نا چه کم ایسا راله رونو خویندو تا اغا با برابر برابر پر رور خور برابر برابر تکسیمی صحیح ده که نا او اغا آل ده چه کم حکم ده نو آغا دا آغا رونو خویندو ده چه یای خو مور اپلار دوار یو دی یا پلار یو دی مین دی جدا جدا دی پلار یو دی آل دیگه چه حکم دی نو آقا دا آقا دی پوش وی کنا زین نو خورا برابر شو کنا تا سمرو جه والی زکا چه زر دیکل آبت نرازم و تا سو خواق مانی رئی صحابی نرازی تا سو لار لغنی اگدال آزم ما خو لند لار دا زلک زر راو رازم و تا سو اگداسی پا دا مدا ما پا مزا مزا او بل روزانه درسی نو گران کارم ده لونه مهربانی که وی زه لونه که نفسیاتی بیماریم ده ده کاتا که زه چه ده ملگری لونه سستی که اینو لگه ما بانی ورختهی رازی نزوه همه چه ما زر ده ملگری ده مند خواه یوزای برابر وی زمانه چه ملگر رستو پادیگی که نو ورختهی را بانی رازی مهربانی و کوئی پا ما با ورختهی نراولی آن یو رور ده مشر ده یا کشر ده دا غصه مسئله را لا اچانک سه خبر را لا مخ که رستو شو زن لخو و زن لبا عادت نجوروی دا لونی ما بانی ورخطهی را وری اما در با دا تاون او ملگرتیا کوی صرف دا پالا قسم که نور ده دوڑه ہو گئیم یا دو بو ہو گئیم یا دو چای ہو گئیم پالا می ده قسم ده ده ہو گئیم چه ملگری را زر چوس چابک اباس پا منده دا خبره زمای عزت مندو دیکھ برا سر لگتاون کوئی ملگرتیا برا سر پدی که کوئی نور سا چه دینو نور سا کاتی زما شتی دینا گیڑا زما وڑا ونی که دا ضروریات می در کم دی دا اللہ پزل و کرم دی الحمدللہ آغا طرف تا می سا رجحان نیشتی دی دا یا رجحان می دی چه بس اوگا پوگا تلل بکار دی بس الحمدللہ تا سرست شوی نی وزو هم اسی نه دا اسی کنه نکره سره اودشی او آغا سره بیا رستو پاده که رستو پاده که دل نده پکا فا این که نو اکثر من ذالکا کچریوی دا غرون خوینده زیاد دینا فا هم شرکا او پی سلوسی نو دی صدار دی پدریما که من بعد وصیتین پل دا دا کلو دو وصیتنا یو صابحا چو وصیت کولشی پای سرا او دینا یا پس دادا کولو ده کرزنا وصیت بسنگا کئی غیر مضوار چا وصیت دازی نیچه بلدتی نا ضرر او نقصان رسی دازی وصیت بانه که خواه دازی کار بانه که وصیت دوم ده شریعت دن نکه خواه وصیت من الله دا حکمو دا طرف دا اللہ نا یعنی دا دی سو دا میراث تقسیم چی ده دا اللہ و ازما حکم ده دا غصیبه کوئی سنگ چا اللہ ویلی واللہ علیمون اللہ پویا ده نو اللہ جسن قانون راو لگر تقسیم دی میراث آغصی ده او ساقی که خلقو حیر پیرو که آخوا دی خواکر دل ورکم دل نورکم حلیم بردبار ده الله برداشت کړی دا خبره بیا چې کله ټیم راشي تپوس بدنو کې چې ولې دا حق والے دي ولې په دې خبره عمل درآمد نه کړي ولې دا الله تعالی دا قانون شې دي دې پیروي دي نه دا کړي حلیم بردبار ذات دې زماستا غونې کار نه دي چې مار ته ویلو چې دا سي بنه دي بیا لاله شرال کو نه دا سي مګه وای او دې نه کړل الله وای حلیم بردبارم ټیم الله ورګي انسان لا قسم شو خبا خواه قسم نشو چو وقتی راشی اللہ با دیتا پوستو که اللہ را بولیدتی منگ پخپل کار و غضب نتبا کئی اللہ را بولیدتی زمانگ لطولو دو دنیا و دا آخر پریشانی ختمی کی او الله دې موږ د دنیاوی او اخروی پریشانو ټول نه محفوظ ساتي. الحمدلله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم تلك حدود الله دا پولی دا اللہ تعالی دی ومن یطیع اللہ او آسوکا چمانی حکم دا اللہ تعالی و رسوله او دا پیغمبر دا یدخلو داخل بکی دلرا جناتنا داسی باغنتا تجری چه بایگی با من تحت حل انهارو لاندی دونو داغی ولی خالدین فی ها همیشه با وسیدن کیوی پاغی کی و ذالک الفوز العظیم او دا کامیابی لویدا ومن يعص الله او سوک چه نافرمانی کوي د الله تعالی ورسوله او د پیغمبر داغه ويتعدى حدوده او تجاوز کوي بهر وزید پلو د شریعت داغه نه يدخلو داخل بکی دلرا نارن اورتا خالدن فیا ہمیشہ با اسیدن کی آغی کے ولہو عذاب مہین ادلرا عذاب شرمون کے دے واللاتی اواغا زنانا یاتین الفاحشتا چراد للکوی کارد بدخلا قید بیہائیتا من نسائكم د زنانا استاسونا فاستشهدوا عليهن بس گواهان پیش کئی پاغی باندی ارباتم منکم سلور د تاسونا فاین شهدو بس کجری گوایو کڑاغی فام سکوهن نوی ساری کئی آغی باندی کئی آغی فی البیوت پکورنو کے حتی یتوفاہن الموتو تردیش کبس کی روح دا آغی مرگا او یجعل اللہ لہن سبیلا یاو گردی اللہ تعالی آغی لرا سکانون والذان اواغا دوکسان یاتیانیا چرادلو کی دی بیائی ایتا منکم دتاسونا فاعذوهما نتجلیبا اورسویا ایتا فائن تابا بس کچری توبا او یسل دوارو و اصلحا او ٹیکی کا عمل خفلا فاردو عنوما نمخ وارویده دی دوارونا ان اللہ یکینن اللہ تعالی کان دے تواب الرحیم توبہ قبل ان کے اور رحم کا ان کے انما التوبۃ خبر دادا قبول تیاد توبے علی اللہ پر اللہ تعالی باندے للذین دپارا دا کسانو دی یعملون سوء چکوی عمل ناکارا بجہالتنا پنا پوئی سرا ثم یتوبونا من قریبن بیا توبو باسی زر فولائی کا ندا کسان یتوب اللہ رو بگردی اللہ تعالیٰ پخفل رحمت سرا علیہم پا غیبان دے فکان اللہ او دے اللہ تعالیٰ علیما حکیما پویا او حکمت والا فمخ کی آیتنو کی اللہ رب العزت د میراث د تقسیم حکم راولے گا او پا میراث کے چھ دا چا جائز حصی وی داغے ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ ہو کا داغے سر سر اللہ تعالیٰ جو دو خبر و تاکید کئی یو دا چھ دا وطن چھ مڑ شو پا حالت د جوان کی چکل دے د مرگ په بستر باندې پروتو او د سه جایز وصیت کړه دے نو هغه وصیت به پورا کوي او هغه وصیت هغه به پورا کیږي د شریعت د اصول لاندې یعنی مړی چې کم مال پریښه دے نو د هغې د درېمې حصې نه به هغه پورا کول شي اگر سیوا کی گی پہ نو بیا با اغیبان عمل درآمد نہیں کی گی او دین یا پس دا دا کولو دا قرض نا قرض چی دین آبر درمی سے دا مال دا مڑی لنی بلکہ آبر دا ٹول مال نا ورکولشی غیر مضار اللہ رب ولدت وائی وصیت با امدا سے کوئی پدے او کا دیو میراث پدے معاملہ باندے عمل بوم دا سے کوئی چچا دبا ضرر رسون کی نہ جوڑے گئی وصیت من اللہ دا حکم دے دا اللہ دا طرفنا واللہ علیم حلیم او اللہ تعالی پویا دے او بردبار دے ورپسے اللہ تعالی ترغیب ور گئی اعمال صالحاو تا او دا اللہ تعالیٰ پا حکم دا پیغمبر پا اتباع باندی دا پیغمبر پا حکم او دا غب طریقہ باندی پا عمل کولو اللہ تعالیٰ دید ترغیب ورکی اللہ وی تلکا حدود اللہ دا پولی دا اللہ دی دا او دلی دی دا مخی جس بیان شو دا ٹولی برا جمع که مخیم زائب زائبانی بیان شویو ها او آغا صورت بکارا که چکلا ذکر دا نکاح او دا طلاق راتن و بار باروی دل کا حدود اللہ دا دا اللہ تعالی دا شریعت دا آغی شریعت دا آغی یو میدان دی دا آغی دا پارا یو ماحول دی او دا آغی اللہ تعالی پولی مکار کردی دی پا دی بانی عمل که نو داسی بے که چه اللہ کم پولا مکرر کرا آغا پولی دن دن با عمل که چه اللہ را تاوی چه سڑے مل شو نو دا آغا زامنو تا ار یو تا بادوی سی ملاوی گی لور تا یو تلکا حدود اللہ دا اللہ پولی دی اسینا چه آغا دیوی نیم محروم که اسینا چه آغا یو زیوی چه دوی سو مالک دی اغا در طول مال مالک او بل بگی اڑو سوک شریک نگی اصینا لور پسی طول مال جیدا دولی گی اصینا بغیر دا اصینا دیوتان پسی بخپل مال کی اسی سو لگی چاگا وارس وی او بمیراز که داغ اسی نداغ پسی انتقال پا جن کولشی او نه دا آغا دا پارا با میراز کسی اضافی وصیت کولشه چیره ما وصیتو کشی دا لس کنال دی پلانی لده سر ور کئی دا بنی ما وصیتو که ها چیره دا پلانی چی ده دل از امرا پیسی ده سر ور کئی دا بنی بس شریعت چوله سمو کار کردی دیا بوله ور که آن غیر وارث دا پارا وصیت کولشه پا میراز کی صدار نده اغلا پارا وصیت کولشی لکه زامن دشته نرواردی صدار نده پا میراز کی اغا غریب دینو دا اغلا پارا سو وصیت کولشی نکاح موجود ده او زیه مل ده او ده ده مل شو او ده رون او او نیکاو نو دی نیکاو پا موجود گئی که ها کلا چه دا سڑه مل شوه ده او دی نیکلا جوانده و دی مل شو اولاد پاده شو او سا دا غنیکا دا نصیر دا دا غیر وارثانی پا میراس که دا دی سنی خو شریعت دا دا پارا دا لار کلاو کرده دا چه دیره دی خپل و نسو ده پارا پا دی میراز که وصیت کولشی او دی پا خپل جوان بانیم چه دین اغیی پس انتقال کولشی اغیر وارثان دی دا یو آپشن چه دینو دا کلاو پریخه ده چیره اغیی مکمل محروم نشی نیکه ده پاره چه کم دینو دا یو لار پریخو دا چه ده یار ده اغیه نسو ده پاره وصیتو کی یا جون بانه اغیه ده پاهی پس انتقالو کی درسی کولشی آقا و پس زامنو که چه یو زیه موجود ده بلو موجود ده نا اغیه یو پس انتقال کول یا اغیه پس سیوا کول یا اغیه ده پاره سیوا وصیت کول دانشی کوله ده لور ده پاره ده اغیه ده سینا اغیه ده سینا سیوا وصیت کول یا غیب سے انتقال کول یا غیب اسے نا سیوا دانش کول ہے وارث تھا خود پسے دا غیب اسے نا زیاد انتقال کول یا دا غیب پارا دا غیب اسے نا سیوا وصیت کول دانش کول ہے دا غیر وارث دا پارا وصیت کول ہے اللہ تبارک و تعالی و ایتل کا حدود اللہ دا زما پولی دی دا دا شریعت بولی دی پا دی بانی با عمل در آمد که زمونگا پختانه پا دی که آده که سمرا زن گنانگار کی گنانگاره که نا چی مل چی خلق وی دوا و دوا که یه اللہ دیو دا بخانو کی ویدار دا چاوی دی شریعت زن زی موار کرده دی اس لار دا خورو لانده پروت دی آغا جایداد او آغا ملکیت آغا ده نور خلقو پلاس کرده ده تیه پزای ده فایده باید دول نقصان رسید ده ده وجه نا انتهای اختیار نکار آغا صلو بکار دی ده ده کل لاسه کار بکار چه آغی سر بیا سبا ستاخفل آخیرت که خرابی گی تلکا حدود الله دا پولی دا اللہ تعالی دی ومن يطع الله ورسوله. کله نا کله طبیعت چونکه هغه خو لالچ طرف تا میلان به زیادی کنه و احضرت الانفس الشح نفسونو لجه کمدنو بخل او لالچ داخل شوه ده و نفس که ده لالچ طرف تا میلان خام بخوایی نده طبیعت یوشان غواری و ده شریعت ضابطه و تا بلشان بیان شوه ده وی نارو را گو چه داقی که می گتا دا خدا ده شریعت نه خلاف دی نده سینه شم کوله نو اللہ و ایو من یتع اللہ و رسوله سوکی منی حکم دا اللہ او داقی دا پیغمبر نو یو دخلو جنتین ادی اللہ گو سیزونو پزای بانی اللہ و دیر بولا وارکم دیر بولا وارکم اللہ رب العزت فرمائی یو مومن بنده لبا الله تعالی چې کوم جنت ورکې نو د زمکه اسمانونو نو دغه پلانو سی وای پلانو سی وای د زمکه اسمانونو نه پلانو اړ به سی وای نو چې بیا وګدواله به سمري او دلته په یو مرله او دوه مرله باندې غوبل دي و من یطع الله ورسوله یدخل جنات آدن لبکی دلرا داسی باغونو تا تجری من تختی الانارو چی بایی گی بالان دیدونو داغی ولی باغونو بایی ولی بایی کسما کسم دی گبینا دی اوبو دی شرابو دی پیو دا اوبو با دا ولی بایی دل دا که خو مونگل اللہ تعالی چی کما کارخانه پیدا کری یا نو دا آغی نرا دا صفا پای میلاوش اگه دا انسان لاسو لراشی نا بگه خپلا مالو که شهدو داو گو رای پا دا گبین بانه سمچه دا سی مقرر وی چه کما مچه رازی او آغا رس یا آغا براری نو دا مچه اول دا آغی خلو بویه چه دینا چه دا پا گنده زای ناستا شوی چه پا گنده زای غا ناستا شوی نو دا آغی دا پاراو کم داره چه وج نیه دائی مچهی ده پارا بس اغیر در رو رعایت نکی که وجیه دا اغیر ده پارا داو کمی دا اولی چه پا ده شادو که سه گنده شه سه بزبوی شه اغا میلاو نشه سوچو کتا اغا چه دل اللہ پا کار لگو لیوا نا اغیر در ندا ده شاد جور کرد اچه زماست اللہ صلاله لن بیوتا نمونگ سو کرد ایگه مونگ اخپل امالو کرد چینه بگه گرو بیا یو در اخپل عملو کن اللہ تبارک و تعالی فرمائی داسی زمین در بیدن لکم چه تجری من تخت اللہ نارو چه بایی گی بالاندی دونو داغی ولی خالدین فیا همیشه با سیدن کی پاگی کی دنیا کے لوگ آتن در رازی کنا آتن در کنا داسی در طول خلقی بیا حالا کردی بیا سا کړی ادي اخیری راز یو خو بیا بالکل اته دا زیږي ایو مشرو ډړمو پیدا چې دوه میاشتې روزي ویل خوان به کوم اې د خدای نام ډیرو خیاري مې الله د ستا ایمان معلومو کنه چې دا اخیری لز را به شروع شي نه بیا یره دا میاش خو دمر را دیوانړې ها یره دا هو چې دنو سو وامه کدا ویش برابر کی بیا اسمان دا گوری از پمائی که بیا رزی گوری بیا ایدالی ما چه دو میاش در وجه در بانی خوی کنه پس دور بولی بکرده دی بیا دا اللہ تا پتا وا دا مشینری اللہ پیدا کرده وانو اللہ تا پتا وا چی دی که سمرتا کرده اللہ تا پتا وا چی دی که سمرتا کرده زکا شرعی نظام چه دی اغا طول دا فطرت مطابق دی دا انسانی فطرت مطابق دی اگه که یو شید انسانی پیترت خلاف نیشته یو شیم اللہ پیدر خبوئی دو دازه دی اخیر را دی که بیارا تو خلق ملاوی ملاوی زان تاو کوری بس بل پیارو زی ما زو چه ملاوی زما خو مرائی خوگی زما مسئله را منگا خو خبر را دی زمیدار و سیزنی کنه دی را دی که دی باتو دو دقا دلاندیوز دی و یر پلانی درد پلانی درد دنی را غلی و یر آغا سیزن دے زمنگ سیزنی سہارم در سی دام علوم در سی روزانہ گورے چدر دینی بل رہی او ماس خطن بگی بیانی روزانہ لگا زمانہ ماس خطن کے لیے بھائی او ماں اللہ کے بیان دے پرونو بل رضو بل رضو سبا بھائی ان شاء اللہ بل رض بھائی ان شاء اللہ بل رض بھائی دا باقی را دے ٹولے نو آگے سر دا کاروش او اللہ رب بولے رہتے منگا بے ہمت اکینا اوسکار مونگا ہو کا ڈوڑائی موڑے رہو خواڑا زمائی رت مندا اللہ ڈیلو احسانات کے لیے مونگ دا یو کا جورے چلا لا را پیدا کرے دا داؤ گو رہی دا نعمت شکرے بکم دانا لا کے دا اوبا جسما جڑی دا پردی پیش دا ٹیم کے رو جماعتی کے جسم لوئی کا دری گنے دا پیش دا رو جماعتی ٹیم کے آر یو شیرارا ہو دے رو جاردار دے کیلا اوبا پا گمک دوا تا دے با دک کسی تا دا گوری یا درستخان تا با گوری نچه تا اوبا نی راوڑی نوائی اوبا نیشتے اخیر وی وائی دے وائی که دا آر سو خورو ما وچی اوبا پا کینی نو مذہبی نی آیو عالم تا چاوی وی پلانی صوفی سیب چی دے آگا غوخ نخری وی ولی وی آگا وچی دا دا اللہ دیر لوی نعمت تے دی شکریہ نشمالا کولے وی وطوائی چی اوبا بس کا چر دین لوئی نے مت دنیا کے نشتے دے شکریہ سنگا لا کے اوبا بیا والے اس کے وہاں خود اوبو کو مقابلہ کے اس شیم نہ دے بیا چتر تو واقعی شکریہ نشے ادا کریں تو ابو آگا سنگا دا کے نچے بیا آگا نشے ادا کریں بیا آگا بس کا کہنا بس جی بے بنیادی ہوتی بے واقعی خوراک اثر جو اندے پا دکھے گی او بے اوبو جو اندے نہ پا دکھے گی کہنا دا خدا دا شید اللہ رب العزت مون رضا شی تجری من تحت النار خالدین فیها ہمیشہ وہ سیدن کی بھی پاگی کی او اللہ وی وذالک الفوز العظیم دا کامیابی لویا دا یقینی دا لویا کامیابی دا آخرت لویا کامیابی دا دنیا میں لو ہے بنگلہ پلانی جوڑا کرا زمین اور رشتہ دار دے دل دا کی سینئر وکیل ہوں دے با زمان دے عدالتوں کے دا آغا کور والو ہاں کور جوڑ کا او خلو بیلڈنگ جوڑ کا اس پودت للا او سے کور والا بیماران شو اچانک تردے پورے چی آغا خان دے غریب اور سولا او غیتن اللہ سلاک روپے دے خواہ آغا سے دے پلے اپریشن ہو کا دے پلے سال لار آغا کوری انہوں لیلہ نوے کورا دنیا د کور خدا حال لے زیوتا کہ نہ زیوتا رس پکے دے رہے ہو کہ نہ سمر وق پکے دے رہے آخرت چیزے اللہ رب العزت وی خالدین فیہا او ذالک الفوز العظیم دا کامیابی لویا دا چی ہمیشہ ہمیشہ خوشحال ہے لوہے ڈاکٹر نے ستا مقابلہ کے زوم نشتے خو مطلب سنے چی پیسے ڈھیر ہو گٹم او ڈیر سا حاصل کم داغ ڈیر سنا ڈیر سا داغے نم ڈیر سا اللہ تعالیٰ دل جنت کی درکئی او دمرا درکئی یہ ساڑھ سمرا واڑی وزا لکھ الفوز العظیم دا کامیابی لیا دا کنا لیکن یہ خبر رہا ڈاکٹر ام شاہ انجینئر ام شاہ پروفیسر ام شاہ دا ملک صدر ام شاہ خو دا اللہ دین با نیرے دا ټول ارض چې کېدا دا الله تعالی ری دین د پلو دن لدن کوا دا ټول ستاسو لپاره خیر دی دا ټول به فائدہ را بیا د انسانیت خدمت ته بیا ډیره خوله خبره را خو چې الله دی ودا پرې خود او دین دی ودا پرې خود دا ټول نقصان دی ټول نقصان دی ورپسې الله تخویب ذکر کړي خبردار غره ما چې کم قانون راولېګا ما چې کمې سي د میراث مقرر کړي خبردار گو رہے دیکھے ہیر پیر ہونا کہی سچا حق پہ کیوں نہ آئی وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ او سوک چینا فرمانی کہی دا اللہ او دا پیغمبر داغ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ او تیرے کہی باہر اسی دا پلو دا شریعت دا اللہ نا دا اللہ دا شریعت دا پلو نا باہر اسی اللہ وائی نو یدخلو نارا نا دن لبجی دل را اور دا اور بیزای کم اللہ وی خالدن فی آن ہمیشہ با سیدون کئی پاگئی که اغی نمرا وطن نشتی بیا چی دا اللہ پولی ما دکڑی او دا شریعت خلاف کڑو بی او دا اللہ دا قانون نے انکار کڑو بی او دا اغی نمون کرشو بی نو اللہ وی ہمیشہ بی جہنم زائی خالدن فی آن دا اللہ نا پرمانی کئی او دا اللہ دا پیغمبر پکار خدای چې انسان ذهن کولاو کی او ګوري زما جامې سره سخخ کا خای دا نه چې کالام درل شو چې شنه مناوم او بودر اول اغاز کا او غړېګا او فارنی ارزان سره اول غیم غړا او خپلم غړېګا او د الله طاقت چې نه هغه چیلنج کاوه او سزه کاوه انسانیت پورې خندا کاوه اللہ رب العزت پہ بدلے مربانے دا شرک راولے گا او دا مصیبت شروع شوے ہم چیدہ سیلاب دا دکالام نرا شروع شوے دے او اغاوٹل جا سوکال دا دیلی دلی بیچ اغاد سن نصمر بارا دی اغاوٹ دی نصمر را بارا دی او بیا اغاوٹلی تراغی اغا سیلاب را سید اغاز سیو در اوشتل اللہ تبارک و تعالی سر اللہ سلگے نکی گی دا اللہ نا برمانی بانے کے خواہ دا اللہ نہ بڑھ کی یار راولی او اللہ وی ولا ترکنو الی الذین ظلمو فتمسکم النار ظالمانو پر بات پلبا میلان نکوئی ظالمانو لبا لاز دو دوستانی نور کوئی ظالمانو سربا ناستا پاستان کوئی ظالمانو سربا غم خادید آگئی دا ڈاڑ گرین دا پارا نکوئی فتمسكم النار جنينو جهنم بمزايش الله وي ظالم ملګرتیا باندې کې الله دې موږ ظالم دې ملګرتیا نه وساتي زګه الله رب العزت وای او واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصا دا هغه عذاب نه یریږي چې او ځای کې د ظلم د وجه ناراضي نو بیا به وازی پاکستان ناراضي چې هغه ظالمان دي بلکې چا چې به خاموشي اختیار کړی دا او چا چې هغه ظلم د ظلم نه دی ویلي او په غیر ځامنګری اختیار کړی دی نو هغه ټول الله وی ایله عذاب ورکړي ټول به در الله وی تبا کوم الله دې موږ د خپل کار نو ساتي خالد البیا همیشه به اوسیدونکی وی پای کې ولو عذاب مهین او دی لره عذاب شرمون کې دی شرمون کې عذاب دی والله الله دې موږ وساتي اوس بل حکم ذکر گئی چه یو زنانه دا او داغی نا بدکارو شو داغی سزا نو اللہ وی واللاتی یاتین الفاحشتا او آغا زنانه شراط للگوی کار دا بیائی تا دا بد اخلاقی تا معاشره که آغا دا سی غلط کارو کی او بیا دا یو لازمی خبره دا پختانه وای ها چې یو امانت ډنډلا یو ګنده مې چې د هغه ولا بس دی چې معاشره کې یو ګنده باندې پیدا شو ګنده هغه د ټوله معاشره ګنده کوي ټوله معاشره ګنده نو دا هغه معاشره دی برائی د کنټرول کولو لپاره الله تعالی د شریعت د قانون هغه لومبنې پوړی هغه راولې ګل هغه سړي اغا دغه بد کردار گرفتارول دی لنبانه کار بدا که گی چه دبانه بلاس اچوله که گی او ده با گرفتاری گی او چه گرفتار شی نبیاد اللہ تعالی ده قانون مطابق پا اغا بانه با شواهد پیش که گی ثبوتونا بی پیش که گی او چه کلا بی اغا ثبوتونا شته شو بیا بول سزا میر ورکوله شی او در سو پوری چه ده بانی اغا ثبوتونه ناس شتشوی ندی تراغی پوری با دی چه ده نده گرفتاری جیل که بایی حوالات که بایی او چه کلا بیا شتشو بس بیا با ده سزا میلاوی نو اللہ وی واللاتی یادین الفاحشتا او آغا زنانا جراد للکوی کار ده بیحایی تا ده بد اخلاقی تا بدکارداری زنان من لسائكم ده زلانه استاسونا چه مسلمانانی کانٹرول بطول ماشره با کانٹرول ساتی صالح معاشرہ روغ رمٹا دا آر جسم بد اخلاقی او بد کرداری نہ پاکا اسلامی معاشرہ بئی دا سے زنا و بکنی اغلا و بکنی بینصابی و بکنی دا چاہا کول و بکنی بچا با ظلم زیادے زور او بچالا سو چتل بنی ہاں پائے کے بارے دروں کو کاتی نہیں دھوکا دڑاکا غلا غلطی دا بنی شوکا ڈاکا دا بنی آر یو انسان دا او آر یو سیز دا پدا معاشرہ کے خپل حق بملاوی آر یو سڑے بدلار سم طرف دزی خپل سائڈ بانے بزی دا بل مخ دبا زان نرا خلاسی داغ پا چلن کے بارے رکاوٹ نہ پیدا گئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پلا روان دے یو سڑی دستے مخلور لے دراز دتے ولا وتا غری دستے او دا غری پچوش امام سے ودی تا کر دے لوکا جی دا گند شے دے مال مخل را لے ویستا بدی لار لو ہگو ادی سپینو ادی سپیم بلا لار لو ہگو کنا نا ہگ دی ولا وہ دا غن دی ہا ہگ چے نا غوا تردی پورے خبر آلا تردی پورے خبر آلا حق چرے یو سیز یو حق دے اگر آگے حق نہ منا کول حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی بنی اسرائیلو کے یو زنانا پدی وجہ اللہ جہنم تا بوتلے دا چیغی و پیشو اتڑلا چیوی تڑلا نوز خو آگا تبو تا بیا خوراک سکاک دے گنا نو خوراک سکاک یو دا نگی خودا زان لدہ پیدا گیر نیم آگا منا کرا من نے تڑلے وی زان لگن اس پی پیشو گان اغد لوگ رتن دمڑا شو پیشو آگ زنانا چکم نے اللہ جہنم تب داغے آ حق ہوا کانا داغے اخبل حق نہ محروم کرا کانا دا کارو شو سرا اللہ تعالی فرمائی کل چی دا سے کاروشی مل نے سا مد زنانا سا سنا فست شہید علیہ نہ گواہان پیش کئی پاگئی باندھے سمرا اربا تم کم سلور دتا سونا شریعت کے پار یوسیس کے دو گواہان دی ارا کادا کے دو گواہان دی پدے کادا کے سلور گواہان دی بولے کی دیش دو کسان یو بسر وق جنگ بولے اگر دریم با انکار ہوگی چنا اروڑا اصنا درے ہو بسر دا سلورم با انکار ہوگی چنا وہ چی سلور کا سبھی گواہ کی نو بس دیا ہو کار کھڑے رہے گا بے کار کرے اچھائی بھی گوایو کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی وہ شریعت خو عجیب قانون دے کہ چرے د گواہان دروغ ثابت شو بیا گئی بانی اوڑے رو سزا لبیا اگئی بیا رام خام کئی اتیا کوڑے وئی بولے دروغ گواہی کرے دا اتیا کوڑے او چاہ اتیا کوڑے دیا ہوا کنا یا بس ہو دروغ گواہی نے کہی ماتے ویدا سی بہو آئے میں نہ وی تم سر رہا اس سے میں گواہی لگانا تو اس میں ویلی شیو نو جمے بھی آئی ویرا تو وہ اداس نہ آئی میں نہ کہنا یہ سنگ بوائے میں داسی ویوا آ وکیل ہوا تبھی دے رو خطو رو رہا کیس دل نل ختم ہی کہتے دا ہوئی جاتا تو جی سوائے بھائی تا سوائے جی زمنگ عزیز دے رو روم دے اپلانے مو دے لیں گے میں نہ رو در دسو بھائی چسا حقیقت آگ ابو ہم او چه ده چه ده پاره وینا که ده لبیا اغیر رو ده علاقه رو ده ملک خلق نو ما یه خلقو داره نما از غم خواهدین شه ده یو سرو خوزه چه وام نو ده سی باوام سوان نپیدا که چه ده بلشان وام زمانی ده ادمان ده ولی او سره چه ده زان ده جهنم بندیوانی که بده روغو ویلو او سده لاسل را علد ده که یورا مخامخ که ویدانی که چه ده لکه ده تا وی کلیما اجوتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما خدا دی ویخ بنیاد و باس ظالم نکاح ما تڑے تے چڑے وا گئی وی لڑکی باہر کئی دے وے دس پگا دا بخت ہے ما و دے نو کنا تے درو و کلیما ظالم ویلا ما دے شکل دا گورے ما ڈول ویختے پریو دی دی نے ما خدا والے دے دے گیا بلے جرا اسو تو ہمارا جو خیرات دے دا ڈیر گران کار دے آپ کلیما ویلا کلیما بھی ہوا بیا سگے دا خو قسم دے کنا قسم دل لڑکئی پستا شہید علینا بس گواہان پیش کئی پدائی بانی ہر بات منکم سلور دتا سنا د ډیر عمر کا کاو تقریبا 90 تر رسیدلو پیدا پلانې چې د پلانې په چاړو زوما ما کاکا ته وی په مړه پارام کې نه پښتون دی او هو ما دا څه وای یو غل کې نه وځه چا ته وځه ووم نه دا پښتون نه د پارزه کا دا گواہی کوم هغه بل لگا نور خلکو کې ما خپې دې قبر در روان دي او خدای تعالی به دی وای اډیر لوی زموار شوی مای چیرې چې دواله دې ټول دنیا خبر ده خو ته خو نه وې کنه ته وای زو لاړم ته چرته وې نه نماز پرې دی وای نور کسانو دې سو لکه سوا مونږه پښتانه دا کار کو کله نه کړو ورګوز مینه مانی وځ راغله الله وای فاین شاهدو نو کچاره گواهی وکړه غي نو پام سیکون لا فیل بیوتی نو یہ ساری کئی دیلارا حکورنو کے اوالات کے جیل تیدن لکے دیل پارا با دعا خبری کی گی ابتدائی مرحلہ دا قانون ضابطے او قائدے اغن آزلے دے دے پسے او بل قانون رات لو آلا دے تراغے پورے کچرد دے جوان دو خوبیا با دے بانے آپ سر لاغو کی گی او که جوان دی نو بس دا چی دنو عمر کید دا بیا دا بیا عمر کید دا دا سڑی هم او یا بدا سکی گی چی اللہ با قانون را لیگی نو دی بانی و بیا غا ثابتا لگو کی گی نو اللہ و ایفاین شایدو کچری گوایو کردی نو فام سکو هن لا نو یساری که دی لرا فی البیوتی پکورنو که حتی آیت وفا هن للموتو تر دې چې کابس کې د روحونه مرګ او یجعل الله لهن سبیلا یو ګرځي الله تعالی دایلرا یو لار یو قانون راغی کنه تر دې نور الله راو لګ د شادي شوده لپاره سنگسار او د غیر شادي شوده لپاره سل کوړې دا الله تعالی قانون راو لګ عبد الله بن عباس رضی الله تعالی او الله قانون را لګل دی وَالَّذَانِ او آغَدْ وَكَسَانُ دوارا ظاہراً لفظ دا قرآن تا چه گوری نمراتی نلاوی چه آغَدْ وَكَسَان چه آغَدْ وَالَ نَارِنَي دوارا نارِنَي هم جنس وی صحیح دے کنا دوارا نارِنَ دی یو جنس دی نو اللہ وی وَالَّذَانِ او آغَدْ وَكَسَانُ یادی آنِ آمِنْكُمُ چا غیر عدل کئی دوارا آدی کار دا منو کما دتا سنا فا آدو ما نو تکلیف را سوی دی دا را باری کئی لاری تیرا والی علکان را جمع کئی وطوا ولی پس اپلو پا چپلو بانی تانی ورپسی اوگا گوی علوی ورپسی اوگا سی فا آدو ما چی دی دا ذهنی لونی تارچنگ ملاو شی دا لونی دا شرم سزا دا دا آری یو گناه دا پار داده چه آغا کس بطه چه دنو پا معاشره که شرمه نا او دا عمل چه چه کرده دنو آغای با معاشره که دا دمرا ناکار عمل ده دا غیر فطری شه ده کانا دیر گنده پلیت عمل ده دیر کرکجن عمل ده او اللہ را بولیدت تا دیر لوی مبغوز ده او دا اللہ و دا بارشتو او دا طول مخلوق پیلانت ده پدا آغا کسانو بانه ورا تاسې خلک ولې معاشره کې شته ظالمان چې فخر به کوي دا چې کوم دینو لګه د لود سره سام د کوم پشان بد اخلاق او بے حیا خلک جوړ شي دا زیات تر رسیدې دي او الله وايي تکلیف به تور اسوي تکلیف یادا چې څخه سزا ذکر نه کړه د حاکم وقت د قاضي او د جج خو غلا چې کومه سزا وته اورول غواړي وایي وري وته او مسلمانان ولا کوم صدا ورکول غواړي نور دیږي تر دې پورې چې کله د دې ګناه د دې جرم ارتکاب او معاشره کې زیات شو د حاکم وګل په کار کې بیا داسې خلکو سوځي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې کومه مشوره ورکړې وا ابوبکر صدیق رضی